Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 6 Şubat Perşembe. Yıl 2020, ay 2, gün 37, Kasım 91. 1441 Hicri, Cemaziyelahir 12. 1435 Rumi, Ocak 24. Ağaç dikme zamanı. Atatürk'ün Balıkesir'e gidişinin 97. yıl dönümü. Günün sözü. Doğanın isteklerini anlamazlıktan gelen cezasını da görür. Honoré de Balzac. Günün şiiri. Nefes. Dağın uykusuna, kuşun gözüne, sabahın sesine taşıdım seni. Kerem'in yaralı ince dizine, ırmağın yasına taşıdım seni. Arının yazına, kışın otuna, yaprağın güzüne taşıdım seni. Yürekten yüreğe mekik dokuyan sevginin göçüne taşıdım seni. Canın içinden canımı duyan, canımın içine taşıdım seni. Ülkü Tamer. Günün tarihi. 102 yıl önce bugün, 1918'de İngiltere'de ilk kez sosyal şartları uygun olan kadınlara oy hakkı verildi. 68 yıl önce bugünse, yani 6 Şubat 1952'de babası 6. George'un ölümü üzerine 2. Elizabeth Kraliçe ilan edildi. Günün malumatı. 19. yüzyıl İstanbul'unda padişahlar zaman zaman çeşitli vesilelerle şehirde bir yerden diğerine gider ve halkla yakın bir mesafe içinde bulundukları olurdu. Padişah bir topluluğun bulunduğu yere yaklaştığı zaman orada bulunanlar ayağa fırlayıp yüksek sesle bir sözlü alkış diye niteleyebileceğimiz aşağıdaki sözleri bağırarak padişahı karşılarlardı. Uğurun hayırlı ola, yaşın uzun ola, yolun açık ola. Saltanatına mağrur olma padişahım. Senden büyük Allah var. İkinci Abdülhamit bu alkış duasının ikinci yarısını çıkarttırmış, onun yerine şu cümleyi koydurtmuştu. Padişahım, şevketinle, devletinle bin yaşa. Büyük Saatli Marif Takvimi. Perşembeyi iyi bilir işkence. keser bütün kuytuları. Benim annem cumartesi her bir dilde çıkar sesi. Benim annem cumartesi elinde solmuş bir resim. Benim annem cumartesi hesap soracak öfkesi. Benim annem cumartesi. Benim annem cumartesi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Griscu da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bir bandista grubundan Benim Annem Cumartesi adlı şarkının bir bölümüyle yaptık. Tamamını çalmadık. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyacağımız parçaya da uygun düştüğü için çaldık bu parçayı. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. 1979 Madrid. Madrid'in büyük bir kilisesinde Arjantin'in bağımsızlığının yıl dönümü özel bir ayinle kutlanıyor. Diplomatlar, iş adamları ve askerler vatanın mirasını, imanı ve diğer mal varlıklarını uzaklarda güvence altına almakla meşgul diktatörlüğün büyükelçisi General Leandro Anaya tarafından davet edilmiş bulunuyorlar. Vitraylardan sızan güzel ışıklar hanımefendilerin ve beyefendilerin yüzlerine ve giysilerine düşüyor. Bunun gibi pazar günlerinde Tanrı güvene layık oluyor. Papaz ayini tamamlarken çok nadiren işitilen kısık sesle herhangi bir öksürük sessizliği bozuyor. Sonsuzluğun sarsılmaz sessizliği, Tanrı'nın seçilmişlerinin sonsuzluğu. Komünyon zamanı geliyor. Arjantin Büyükelçisi etrafı yakın korumalarla çevrili bir halde sunağa yaklaşıyor, diz çöküyor, gözlerini kapıyor, ağzını açıyor. Ama o sırada beyaz başörtüleri çoktan açılmış ve kilisenin orta sahninde ve yan sahınlarında ilerlemekte olan kadınların başlarını çoktan örtmüşler. Plazada Mayo anneleri pamuk gibi yumuşacık adımlarla yürüyor ve büyükelçinin yakın korumalarının etrafını sarıyorlar. Ardından ona dik dik bakıyorlar. Sadece dik dik bakıyorlar. Büyükelçi gözlerini açıp kendisine bakan bütün o kadınlara bakıyor ve papazın kutsal ekmeği tutan elinin havada asılı kaldığı sırada tükrüğünü yutuyor. Bütün kilise onlarla dolu. Ne azizler, ne tüccarlar, ne de başka kimse kalıyor. Şimdi mabette sadece beyaz başörtüleriyle hepsi suskun ve hepsi ayakta dikilen davetsiz kadınlar kalabalığı var. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 1945'te Jamaikalı ünlü reggae müzisyeni Bob Marley dünyaya gelmişti bugün. 1959'da elektronik mühendisi Jack Kilby modern elektronik sektörünün temelini oluşturan mikroçipin patentini aldı. Mikroçip daha 1959'dan demek ki, evet. 1967'de bugünse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, o zamanki İsmet İnönü, demokratik rejimi komünist düşmanlığı perdesi altında kuşa çevirmek isteyen dikta heveslilerine yardımcı olmayacağım diyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyalist olmadığını da bir defa daha vurguluyor. 1977 yılında bugün ise Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulu can güvenliği olmadığı gerekçesiyle okulu 10 Şubat'a kadar tatil etti. Bugüne kadar hala tatilde değil ama, değil mi? Açıldı tekrar yani. Hayır ama hocaları bilmiyorum. Hocaları başına gelenler sürekli, orada da. Sürekli tatile gönderdi. Evet, evet. Bir kısmını tanıyoruz yakında. Evet, günün haberlerine gelecek olursak dünyada ve Türkiye'de son derece can sıkıcı, iç karartıcı haberler var ama maalesef tümünü konuşmak zorundayız. Bir kere büyük bir felaket haberi var. O da dün akşam saatlerinde Pegasus hava yollarına ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC-2193 sefer sayılı Boeing 373 tipi uçak sert bir iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. 3 ölü, 180 yaralı var kazada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklama bu. BBC'den yaklaşık 3 saat önce elimize ulaşan haber de böyle. Yaralı sayısı 179 olarak duyurulmuştu. Ondan sonraki gelen haberde 180'e çıktığı belirtiliyor. Bütün uçuşlar Sabiha Gökçen'den durdurulmuş vaziyette. Bugün felaket haberleriyle doluyuz. Evet. Birazdan da Van'daki iki üst üste iki çığ felaketinde 38 kişinin hayatını kaybettiği haberini de vereceğiz. Çok sayıda yaralı var. Büyük bir facia var. 24 saat içinde iki çığda. İkinci büyük haber de o. Ama şeye dönecek olursak İstanbul valisi de 183 kazazede arasında 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu da söylemiş. Pegasus'ta büyük bir kaza aslında. Ve 4 kişinin durumu içinse orta ağır ifadesi kullanılmış. Bunu da ilk defa yani çok sık rastladığımız bir, evet, şey değil, değil mi? De orta ağır ne demek bilmiyoruz. Yani yaralı yakınlarının 184 numaralı acil hattı arayarak bilgi alabileceklerini de söylemiş Vali Yerlikaya. Pist sonunda 30 metreden toprak zemine düşmüş uçak ve 3'e bölünüyor. Zaten bu 3'e bölünme meselesi de tartışılan konulardan bir tanesi ama bunu herhalde daha sonra ayrıntılı olarak nedenleri ortaya çıkacak. Evet. Nasıl böyle olduk? Boeing uçaklarıyla ilgili zaten daha önceki bazı başka modellerinde bir modelinde çok büyük kazalara yol açtığı için üretim durdurulmuştu. Önce inkar ettiler, sonra da imalat hatası, bilgisayar işlem hatası olduğu da söyleniyordu. Bir başka gazetede şeyi hatırlatmış, Pegasus'un son 2 yılda yaşadığı kazaları vurgu yapmış. İşin içerisinde daha önce pilot olarak çalışan bazı isimlerin de demeçleri vardı. Aşırı çalışma saatleri, yani aşırı uçuşlar, çok sık kullanma uçakları meselesi gibi sorunlar da var. Kazalara davetiye çıkarıyor deniyordu. Evet, hem uçağın modeliyle ilgili de problemler var. Hem bu işletme çalışma biçimleriyle ilgili hem de pistin kendisiyle ilgili de sorun olduğunu bizzat Ulaştırma Bakanı da pis yorgun gibi bir ifade kullanmıştı. Aynı yerde oluyor. Yani İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 18-19 civarında meydana gelmiş bir kaza bu. Sert iniş yaptıktan sonra duramayarak pistten çıkıyor. 30-40 metre yükseklikten TEM otoyolu kenarındaki alana düşüyor. Kokpitinde bulunduğu ön taraf ve kuyruk kısımlarının ana gövdeden ayrılarak parçalandığı var. Görüntülerde de var. Yolcu ve mürettebatın bir kısmı uçaktan kendi imkanlarıyla çıkıyor. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan da kaza için sert iniş yapan uçak kırıma uğradı diye bir ifade kullanmış. Bütün uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiş vaziyette. Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferler iptal. Yangın da çıkıyor uçak. Kırıldı, üç parça halinde görüldükten sonra. İlk başta verilen haberleri de takip etmeye çalıştım ben de ve ölen yok deniyordu ama üç kişiye çıktı. De şimdi orta ağır yaralı ifadesi var. Koltuklar arasında sıkışanlar olmuş. Birkaç saat boyunca onlar kurtarılmaya çalışılmış. Evet, kurtarma ekipleri mesela herhangi bir patlama riskine karşı da uçağın çevresinden uzaklaştırılmış bir kaos hali de var. Bir de başka bir iddia da var. Yani kokpitle şey arasında, kule arasındaki haberleşmeden bir önceki uçağın pas geçtiği ve uyarı da gelmiş. Bir de o var. Yani tam birçok belirlenmesi gereken şey var. Yani 7 Ocak'ta da daha tam bir ay önce bir Pegasus uçağı daha iniş sırasında pistten çıkmıştı. Gene Sabiha Gökçen Havalimanı'nda soruşturma başlatıldı diyor. Bakalım ne olacak? Büyük bir yolcu seferler iptal edilince büyük bir yolcu kuyruğu olduğu da belirtiliyor havalimanında. Otellere ve İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiş yolcular. Otel işlemleri sırasında da otel danışma resepsiyon önünde de uzun kuyruklar oluşmuş. Mesela T24'ün Doğan değil de haber ajansı ne? Demirören haber ajansından alınan habere göre yolculardan Hatice Topçu saatlerdir bekliyoruz. Sadece 4 bilgisayar çalışıyormuş. İnanılmaz bir kuyruk var diye bir ifade kullanmış Hatice Topçu adında bir yolcu. Arif Gürbüz de bir kazadır olabilir ama ondan sonra sahiplenmeme var. Bir bilgi vermiyorlar. 2 saat bekledik. Sadece bir otel kağıdı aldık demiş. Yani ciddi bir kaos ve sıkıntı olduğu konusunda çok. Ama sanırım sabah itibariyle uçuşlar tekrar başlamış Sabiha Gökçen'den. Öyle çünkü mi? Saatler boyunca yapılmıyordu. Ben onu görmedim. Bir daha kontrol edelim. Açılış yaptılar mı acaba? Bu şartlar altında. Bana biraz zor göründü ama bu haberin teyidi bilemiyorum. Nereden, hangi kaynaklı bu haber? Bir bak istersen. Hızlıca bakayım tekrar. Şimdi bu şey var ve üstelik de bayağı uçakların şeyiyle ilgili olarak da teknik durumuyla ilgili olarak da yoğun tartışma ve analizler var. Mesela Füsun Sarp Nebil T24'ten yazıyor. Pegasus'un pistten çıkan uçakları Boeing 737-800 mü? Yani olayın nedeni pilotaj mı, pist mi, kuledeki yönlendirmedeki hata, hava sebepleri ya da bambaşka bir neden olabilir. Ama eğer uçakla ilgili bir sorun varsa başka uçaklarda da sorun olacaktır diyor. Yaklaşık 1,5 yıldır İki farklı ülkede düşen ve 354 kişinin ölümüne neden olması yüzünden dünya Boeing'in 737 Max uçaklarının tasarım hatasını tartıştı. Birkaç yazıda Nebil de bu konuda dikkat çekmişti birkaç yazıyla. Derken New York Times'da bu sene 20 Ocak'ta Amsterdam'da düşen uçağın 737 Max'ın önceki versiyonlarından 737NG Next Generation bir sonraki nesil olduğunu ve Boeing'den kaynaklanan teknik bir hata sonucunda düştüğünü yazmış. Dün işte İzmir'den Sabiha Gökçen'e gelen ve pistten savrulduğu görülen Pegasus'sa bir Boeing 737-800. Önceki iki pistten çıkış, yani Trabzon ve bir önce Sabiha Gökçen, yani tam bir ay önce Sabiha Gökçen savrulmalarının da 737-800 olduğunu öğrendik. Acaba hata var mı diye soruyor. Çünkü çok önemli. 2018'de Endonezya'da, Ağustos'ta, 2019 Mart'ında da Etiyopya'da büyük kazalar vardı. Pilot teranesinden falan bahsetmişlerdi. Sonradan bayağı pilotaj hatası falan değil, doğrudan doğruya bir teknik hata olduğu ortaya çıktı. Sonunda kabul edip iptal etmek zorunda kaldı Boeing. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli ihracat kaleminden bahsediyoruz. Bayağı ciddi bir şey. Türk Hava Yolları'nın elinde 99 tane 737-800, yani pistten çıkan uçak varmış. Çok önemli bir durum. 15 tane başka, yani diğer uçaklardan bir tane 737 MAX 9, 11 tane de 737 MAX 8 var. Yani ciddi bir şey. Kazanın nedenini bilahare hep birlikte duyacağız ama bu konuya da yakından bakmak lazım. Hepimiz dikkatle bakalım diyor. Önemli bir uyarı yazısı yazmış Füsun Sarp Nebil. Sen de uçuşlarla ilgili bir şeye ulaşabildin mi? Şu anda bulamıyorum. Ben emin değilim açıldığından. Çünkü çok gece geç saatlerde olan bir şey ve kaos durumu devam ediyor. Acaba açabilmişler mi diye merakla. Yani bir bilgi sahibi olan dinleyiciler varsa bize de bildirebilir. Evet. Sputnik'te manşet: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı. Ha, tamam. 07:37 itibariyle haber. Evet. Yani bir saat kadar önce, bir saatten az bir zaman önce başlamış, evet. Peki, bir diğer çok büyük bir haber daha vardı. O da çığ haberi. Çığ felaketi. Evet, büyük bir olay. Ve nasıl izah edileceğini de mantıken de kolay izah etmek mümkün değil. Önce ondan da bahsedelim. Yani ne oldu? İki gün önce Van'da bir çığ düşmüştü bir minibüsün üzerine. Yaklaşık 5 kişi çığ altında kaldı diye hemen kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Saatler süren bu kurtarma operasyonu sırasında tekrar çığ düştü. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 50 kadar kişinin üzerine, kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü. Bunların bir kısmı hemen kurtarıldı fakat maalesef çok sayıda ölü var. Evet, toplam sayı 38 görebildiğimiz kadarıyla. Van'da iki çığ felaketinde 38 kişinin hayatını kaybettiği haberi var. Evet. Ve yani 33 kişi sadece ikincide arama kurtarma, evet, çalışmalarında sonra. Yani İçerisinde askerlerin de bulunduğu 33 kişi maalesef hayatını kaybetmiş. Evet, bununla ilgili ayrıntılı bilgiler var, biraz toparlayalım, verelim şimdi size. Yani Van'ın Bahçesaray ilçesinde üst üste yaşanan iki büyük felaket ve onlarca vatandaşın hayatına mal olan bir durumdan bahsediyoruz. Ve bazı şey problemleri de var. Yani normal olarak müdahale şartları olduğu söylenemez aslında. Çok sayıda, fazla sayıda insanın müdahale ettiğinden bahsedilebiliyor. İki çığda 38 kişinin, 24 saatte düşen iki çığda 38 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim. Bu da BBC'den son haber, elimizdeki bu. Salı günü düşen çığın altında kalanları arama kurtarma için giden ekiplerin üzerine de çarşamba günü dün çığ düştü. 24 saatten daha az bir sürede iki çığ nedeniyle toplam 38 kişinin hayatını kaybettiği, 75 de yaralı olduğu büyük bir, evet, faciadan bahsediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çarşamba akşamı, dün akşam itibariyle arama kurtarma çalışmalarına son vermek zorunda, evet, kaldıklarını da açıkladı. Yalnız henüz, evet, durum belli değil. Yani Biraz önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlaması haberini aldık. Ama bu arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandığı haberine henüz rastlamadık, öyle değil mi? Sıfırın altında 24 dereceye kadar düşüyormuş sıcaklık. Dolayısıyla bu koşullar altında bir de ikinci çığ zaten düştükten sonra demek ki belki de evet, yeni bir çığ tehlikesinden daha da çekiniliyor olunabilir. Dolayısıyla olay yerinde arkadaşlarımızla değerlendirme yaptım ve şu an için çalışmalara son verildi diye bir açıklama yaptı Bakan Soylu. Evet, büyük bir afetle karşı karşıya kaldıkları apaçık ortada demiş. Tam da toparlanmak üzere, yani havanın bozulduğunu görünce ayrılmak üzereyken bu afetle karşı karşıya kalmışlar. Gece -24'e kadar düşen bir hava var diyor. Yalnız bu çığda felaketlerinde arama kurtarma operasyonlarında bu kadar çok sayıda insanla birden gidilmesi de doğru mu değil mi? Bayağı ayrı bir şeyden bahsediyoruz demektir. Yani AFAD'dan yapılan açıklamada Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında 24 saat içinde ikinci kez çığ düştüğü hatırlatılıyor. Toplam 33 kişi hayatını kaybetti. Aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu diyor. 53 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölenlerin hem isimlerini hem kimler olduklarını açıklamış. Bir astsubay, 10 uzman çavuş olmak üzere 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 3 itfaiye görevlisi, 2 karayolları çalışanı, 1 Türksel çalışanı ile çığda kar altında kalan yakınlarını kurtarmaya gelen siviller olmak üzere 73 kişi hayatını kaybetmiş. Evet, orada da bir kaos durumu olduğu aşikar yani. İkinci büyük felaketten bahsediyoruz. Devam edelim o zaman. Yani bugün çok sayıda haberimiz var. Bir de tabii şeyden bahsedelim. Korona virüsü, evet, durumunda toplamda 500'ü aşmış durumda ölüm olayı. Son sayı kaç? 500. 575. 575'e mi çıkmış? Evet. Bir önceki gün rekor, bir gün içerisindeki rekor kırılmıştı. Böyle söyleyince biraz tuhaf oldu ama en fazla ölüm gerçekleşmişti. Bunlar 565'e yükselmiş, pardon. 565, evet. Ve yani bendeki gene son saat haberi olarak Guardian'dan baktığımızda şeyi görebiliyoruz. Hong Kong bütün kıta Çin'inden gelen şeylere karantina uygulayacağını söylemiş insanlara. Bu da tam bir ilk defa oluyor yani. Böyle yani bir Çin şey. Askerleri mesela dahil mi buna? Bilmiyoruz işte, evet. Yani orada da bir kaotik durum olduğuna hiç şüphe yok zaten. Yani 565 gibi çok yüksek bir rakama ulaştı ve Çin medyasından mesela bir bebeğin de ilk defa 30 saat doğduktan 30 saat sonra 30 saatlik bir bebeğin de korona virüsüne tabi olduğu söylenmiş, yani ya kapıldı. Şimdiye kadarki en genç vaka, en küçük insan vakası Wuhan'da da bir bebek dahil, işte 24.500'ü aşkın durumda. Bebeğin annesi de doğumdan önce pozitif test yapılmış kendisine. Çin Devlet Radyo Televizyonu CCTV'ye göre binlerce doktor ve hemşire görev yapıyor. Ama bir de Hong Kong'da binlerce doktor ve hemşirenin grevi de var. O da ayrı bir olay. Yani bütün kıta şeyinin kapatılması, kıta Çin'inden, evet, gelişlerin kapatılmasını istiyordu. Gereken şey olmuş öylece demek ki. Bu virüsün bu kadar büyük bir hızla yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü İsviçre'de yüzlerce uzmanla bir araya geleceğini açıkladı dün. Bir konferans düzenleyeceğini açıkladı koronavirüsle ilgili. 11-12 Şubat'ta gerçekleşecek ve bu konferansta koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmaları görüşülecekmiş. Evet, bu koronavirüsüyle ilgili olarak programcı dostumuz virolog bu konunun dünya çapındaki uzmanlarından Selim Badur'la da bir özet görüşme yapma imkanını bulacağız herhalde saat 9.30'dan sonra. Evet. Onu da şimdiden söyleyelim. Gittikçe büyüyen ve önemli bir şey. Kısaca ilk yarım saati bitirirken şeyleri de söyleyelim. Birkaç tane de son dakika haberi daha var. Rus uçaklarının İdlib'e vurduğu haberi var. Dün akşam 23.41 itibariyle gelmiş T24'ten aldığımız. Sivil savunma yetkilileri hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu açıklamış. Suriye'de Rus uçaklarının İdlib'in doğusunda Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı, 3'ü kadın 1'i çocuk olmak üzere 5 sivil diyorlar. Bu da İhlas Haber Ajansı mahreçli bir haberi söylüyoruz. Evet. Dün akşam zaten şey denmişti. Suriye ordusu Serakib'e girdi. Yani bu işte evet, çok tartışılan M4 ile M5 karayollarının kavşak noktası denilen, hatta Türk askerlerinin vurulmasına sebep olan gelişmelerden bir tanesiydi askerin Suriye birliklerinin girip girmeyeceği meselesi. Buraya girdiğini açıklamış Suriye ordusu. Ardından da en son sizin bahsettiğiniz bombalama haberi gelmiş. Evet, bir de tam doğrulamadık ama Hakkari'de hastaneye kaldırılan askerin hayatını kaybettiği açıklandı diye Hakkari Çukurca'da bir askerin şehit olduğu haberi de T24, ama T24'te zaten İhlas Haber Ajansı mahreçli bir haber olarak vermiş. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmış, evet. Hakkari Çukurca'da bir üst bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında el bombası patladı diye. Ve kahraman silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen diyor. Onun dışındaki birkaç önemli haberi de şey yapıp kapatalım ilk yarım saati biraz taşarak. Yurt dışından gelen tüm yolculara koronavirüs taraması yapılacakmış dermal ki. Bu da son derece karışık işi, evet, son derece artıracak zorluğu bu kazalar da bir yandan. Ve işe arayıp yaramadığı da son derece tartışmalı. Onu da sorarız Selim Batur'a, evet. Yani termal araştırmanın bir işe yaramadığını söyleyen çok sayıda rapora da rastladık koronavirüsünde. Çünkü illa ateşli seyretmek zorunda değil. Bir çok önemli haber de 21. yüzyılın yeni jenosit, soykırım vakasından korkuluyor Brezilya'da. Çünkü Brezilya'nın o uzak izole kabilelerinde, Amazonlarda yaşayan yerli kabilelerinden onları yönetmekle görevli olan bir evangelist pastör tayin edilmiş. Zaten yok edilmelerini düşünen bir insanın onların başına getirilmesi çok büyük bir, yani Birleşmiş Milletler özel raportörü, büyük bir kaygı, yeni en son soykırıma gidebilir bu iş diye Rio de Janeiro'dan Don Phillips imzalı bir haber var. Takip etmek zorundayız. Berbat bir haber bu. Evet. Onun dışında da Trump'ın azil soruşturması sonuç, yani kısmen sonuçlandı. Senato başkanı tamamen aklamış durumda. Tam bir kepazelik, evet, halinde cereyan etti. 52'ye karşı 48 gibi, bir tanesinde de 53'e karşı 47. Yani iki ayrı meseleden zaten azil süreci ilerliyordu. Biri görevi kötüye kullanmaktı. Öteki kongreyi engelleme suçları. İkisinden de 3-4 kişilik bir farkla aklanmış. Evet, büyük bir protesto da var yalnız. Korkakça ve utanç verici nihai bir şov gösterinin son aşaması diyorlar. İki de ölüm haberi verelim ve kayıp haberi ve kapatalım. Bir tanesi oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder, 82 yaşında hayatını kaybetti. Tanınmış bir oyuncuydu. Parkinson rahatsızlığı bulunuyordu. Dün akşam 82 yaşında kalp ve solunum durması yüzünden hayata gözlerini yummuş durumda. Bir de Hollywood'un ünlü efsanelerinden, en büyük efsanevi oyuncularından Kirk Douglas, 103 yaşında hayata veda etmiş. Ölüm haberinde oğlu aktör Michael Douglas duyurmuş. Rusya kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu. 1916 doğumluydu. İssur Danielovich Demski ama 3 kuşağın önemli tanınmış oyuncularından biridir. Açık Gazete. Marley'den dinliyoruz. I shot the sheriff. Ben vurdum ama onun yardımcısını değil diyor. O zaten beni bütün kasaba boyunca kovalıyordu. Beni suçlu kılmak için elinden geleni yapıyordu. Vallahi vurdum onun yardımcısını ama kendimi savunmak meşru müdafaaydı diyor. Diye giden ilginç bir şarkısı Bob Marley'in I Shot the Sheriff. 75. yaşında Robert Nesta Marley, ya da herkesin bildiği adıyla Bob Marley, 6 Şubat 1945 doğumlu, 1981'de çok genç yaşında hayata veda etmiş bir Jamaikalı şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, gitarist, aynı zamanda da belli reggae, ska ve rocksteady diye adlandırılan janrlarda kendi besteleriyle de muazzam ün kazanmış birisi. Ve hem Wailers grubuyla 1974'e kadar ondan sonra da solo kariyerini sürdüren, dünyanın gelmiş geçmiş en çok plakları satılan önemli müzisyenlerden bir tanesi. 75 milyondan fazla plak satılmış. 56 hafta boyunca da Britanya'da albüm listelerinde kesintisiz olarak yer almış çok ünlü single, yani büyük rekor kıran single, tek parçaları da var. Exodus, Waiting in Vain, Jamming, One Love gibi ve Is This Love ve Satisfy My Soul gibi de ünlü şarkıları da var. Melanom'dan 1977'de hayata bağlıydı, hastalığa bağlı olarak hayata veda etmişti. 1981 11 Mayıs'ında kendisinin 75. yaşını kutluyoruz. Aynı zamanda Jamaika kültürünün kimliğinin de önemli kişilerinden biriydi. Küresel bir sembol, fevkalade esin verici bir kimliği de olduğunu söyleyelim. Ona da bir günaydın diyelim. Evet, Açık Radyo'da saat 8.45 Açık Gazete devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan da, Recep Tayyip Erdoğan da, hem Van'daki çığ felaketleri, çifte çığ felaketleri, ki Cumhuriyet Gazetesi mesela acı üstüne acı diye vermiş onu, hem de Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından Twitter hesabından taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınlamış. Felaketleri hazırlığımızı daha da güçlendireceğiz demiş. Bizleri derinden üzmüştür çığ felaketleri ve uçak kazası. Elazığ depremi ve İdlib'de askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır diyor. İnşallah bu dönemi de devlet millet dayanışmasıyla atlatacaktır. Tek yürek, tek yumruk olan gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti demiş. Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım diye söylemiş. İmamoğlu'ndan da, İstanbul Büyükşehir Başkanı Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etmiş. Kriz masası var orada da. Geçmiş olsun dileklerini de, durumları iyi olan yaralılar ve yakınlarıyla görüşmüş, geçmiş olsun dileklerini iletmiş, yaralılarla sohbet ederek moral vermeye çalışmış. Kadere inanırım diyen bir kazazede de cep telefonundan babasının İmamoğlu'yla birlikte çekilmiş fotoğrafını göstermiş. Turistlerle de bir süre görüşüp sorunlarını dinlemiş. Ciddi bir durum var orada, devam ediyor yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsetmişken iki önemli gelişme oldu dün. Bir tanesi Kanal İstanbul, bir tanesi deprem meselesiyle ilgili. Büyükşehir Belediyesi iki açıklama yaptı. Daha doğrusu bir tanesi açıklama değil ama Independent Türkçe'nin edindiği bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 Şubat Pazartesi günü Kanal İstanbul'la ilgili dava açmaya hazırlanıyor. Hatırlayalım, bir ÇED raporu açıklanmıştı Kanal İstanbul'la ilgili. Ardından da bir dilekçe furyası, bir kampanya başlamıştı. On binlerce insan dilekçe verdi Kanal İstanbul'u yapılmasın diye. Fakat yine de yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu pazartesi Independent Türkçe'ye göre dava açacak. Dava ise çevre düzeni planının ve onaylanan ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle idare mahkemesine açılacakmış. Dolayısıyla davayı mahkemeye taşıyor meseleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet, bir yüzlerce kişinin de böyle kilometrelerce süren, saatler süren yürüyüşü de vardı. Evet, doğru. Birkaç defa yapıldı hatta. Birkaç defa yapıldı. Onları da ilave edelim yani bilgi olarak. Independent Türkçe bir tane daha duyuru yayınlamış İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden. Dün hatta birazcık bahsetmiştik bu deprem, Elazığ depremi üzerinden. Aslında İstanbul'da da konutların kontrolü yapılması lazım. Bunlar çok yüksek ücretli kontroller, deprem dayanıklılık ölçümleri diye. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehirdeki 750 bin binanın depreme dayanıklılığını kontrol edeceğini duyurdu dün. Ne kadar? 850 bin. 750 bin binanın. Türkiye genelinde 2 milyon sanırım konuttan söz ediliyordu dünkü haberde. İstanbul'da 750 bin konuttan şey yapıyor. Her biri kontrol edilecek diyor. Bunun ayrıntıları yok bu arada. Zorunlu mu değil mi belli değil ama şöyle bir açıklama yapmış İmamoğlu Twitter'dan. İstanbul'da bir binanın depreme karşı dayanıklılığını ölçmek 7500-8000 TL'yi buluyordu. Şimdi yeni, hızlı ve ekonomik bir modele geçiyoruz. Bir model çalışması yapılıyormuş bu arada. Pilot çalışmaları başlamış. Mekanik tabanlı tarama yöntemleriyle sadece 250-300 TL bedelle 750 bin binayı hızla kontrol edeceğiz. Hızla dediği de çok dikkat çekici bir şey. Çünkü tek tek yapılacağına göre aynı anda hepsi birden yapılamaz herhalde. Ya biraz bu arada haberde şöyle ilginç de bir şey var. Yani şimdi bu kısmını anlayamadım. Bir yandan bir hızdan söz ediliyor. Öte yandan deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanı Tayfun Kahraman deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ilerlendiğinde binaların kontrolünün 2060 yılında biteceğini. İşte ben de tam onu kastetmiştim. Tayfun Kahraman'la sık sık görüşme fırsatımız oldu yıllardan beri. Bu konuları yakından inceleyen bir arkadaşımız. Yani benim de aklımdaki ilk soru oydu. 750 binanın yani ya 10 dakika olsa 7,5 milyon mu ediyor nedir dakika? Kaybettiğimiz 20 yılı da bu zamana kadar düşünecek olursak. Yani kolay olmayabilir. Şimdi birkaç şeye de tekrar bakalım günün haberlerine hızlı bir şekilde. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da İdlib saldırısıyla ilgili flash bir açıklama gerçekleşti. Dün Sözcü gazetesinde okuyabiliriz belki. Yani bu saldırı diyor 8 şehidin verildiği Esad rejimi saldırısına tepki gösteren bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Ve şunu söylemiş, rejim Şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır diyor. Burada iki şey var. Bir kere neyi yapacak bizzat Türkiye? Yani bağımsız başka bir ülkeden bahsediyoruz, komşu ülkeden. İkincisi de Şubat ayı içinde, yani bir aylık bir süre mühlet verdi gibi yorumları var ama bir ay bile olmadığı aşikar, çünkü 3 haftadan var. Şubat, Cüce Şubat diye adlandırılan kısa bir şey ve ayında 6'sı oldu. Yani 23 haftalık bir zaman içinde, yani yeni bir dönem miladı. Bu çıkışı bu arada Adana Mutabakatı kapsamında yapmış. Yani Türkiye'nin Suriye hükümetiyle varılan Adana Mutabakatı kapsamında sınır güvenliğini terör tehdidinden korumak için bölgede bulunma hakkı olduğunu söylemiş Erdoğan. Dolayısıyla 12 tane gözlem yerimiz var. Gözlem noktamız var. Siz bunların bu sınırları ihlal ettiniz ve hatta askerlerimizi vurdunuz. Şimdi geri çekilin Şubat sonuna kadar, yoksa biz gerekeni yapacağız diyor. Ama hemen Suriye rejimde tabii karşılık vermiş. Evet. Adana Mutabakatı diye bir şey kalmadı demiş. Bir de Soçi Mutabakatı'ndan da bahsetmiş aynı bildiride Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında. Putin'le görüşmemde rejimin Soçi Mutabakatı'na uygun olarak bölgeye çekilmesini istedim. Rejim Şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır diye bir açıklaması var. Ve bir başka açıklaması da Cumhurbaşkanı'nın Kırıkkale'de mühimmat ayırma ve ayıklama tesisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada da, bunu da Biyanet'ten alıyoruz, deminki Sözcü'dendi. Burada da yeni füze sisteminin Suriye sınırına yerleştirileceği yolunda bir açıklamada bulunmuş. Yani her şey daha böyle savaşa doğru yönlenen bir doğrultuyu ortaya koyuyor. Suriye'de senin dediğin gibi bir cevap Oda TV'den, Oda TV.com'dan alınan bir bakılan bir habere göz atacak olursak, Suriye Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin söz konusu mutabakat uyarınca Suriye'ye asker gönderme ve terörle tek başına mücadele etme hakkına sahip olmadığını belirtmiş. Adana mutabakatına yanıt vermiş Suriye Dışişleri Bakanlığı. Şam yalan söylemeye ve Suriye'deki eylemleri konusunda halkı yanıltmaya devam eden Erdoğan'ın inatçılığını kınıyor. Bu bağlamda Adana mutabakatının Türkiye'nin Suriye hükümetiyle koordinasyonunu tanımadığını, bunun bir uluslararası anlaşma olması nedeniyle Erdoğan'ın tek başına hareket edemeyeceğini hatırlatmak isteriz diye bir açıklama yapmış. Yani Adana mutabakatı Türkiye'nin gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı olduğunu söylemişti Erdoğan. Bazıları sizin Suriye topraklarında ne işiniz var diyor. Amerika'yı da davet etmedi. Elimizde kapı gibi Adana mutabakatı anlaşması var. Biz bu anlaşma gereği oradayız demişti. Ona cevap vermiş, tek başına hareket edemeyeceğini hatırlatmak isteriz diyor. Ve evet, Reuters'da senin de biraz önce söylediğin gibi Serakip'e girdiğini, tam nasıl okunduğunu kestiremiyorum ama Serakip herhalde kasabasına girdiğini ve İdlib'de kritik önem taşıyan Suriye ordusu, bu arada Serakip'e giren. Suriye ordusu giren, evet. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'yle görgü tanıkları hem Reuters'a hem de Suriye İnsan Hakları Gözlemevi diye adlandırılan kuruluşa, ki muhaliflere yakın bir kuruluş o, her ikisine de ifade vermişler görgü tanıkları ve hükümet güçleri, Beşar Esad güçleri Serakip'in merkezine girdiklerini belirtmişler. Bu M4 ile M5 karayollarının kavşak noktasında bulunan bir kasaba, stratejik önemde. 15 kilometre İdlib'in 15 kilometre doğusundaymış. Aynı zamanda da hafta başında işte Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun çatıştığı bölgeye de çok yakın bir yerde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Evet, yani muazzam bir mülteci meselesinin de kapıda olduğunu, evet, söyleyelim. Bir de bu bütün bu kazalara ilaveten, Allah'tan ölüm olayı olmayan ama ciddi bir metro inşaatında, İstanbul metro inşaatında da göçük haberi var değil mi? 4 kişi yaralanmış. Evet. Independent Türkçe'den bir haber. Bir kısmı onların da şey, göçmen işçi galiba. Yani bir tanesinin adı Muhammed Hafvi Hansu. Herhalde Suriyeli gibi. Muhtemelen. Yani. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi geçen hafta yeniden sık sık şeyler yapıyor. Ölen işçilerin rakamlarını açıklıyor. Özellikle göçmen işçilerin de rakamlarını veriyor. Gene çok sayıda, yani göçmen işçiler arasında Suriyeli işçiler en fazla ölenler arasında, iş kazaları, iş cinayetleri, evet, diye tabii bu raporlar tutuluyor. Tutuluyor. Göçmenden bahsetmişken çok önemli bir açıklama da T24'te gördüm ben. Bu kitap Alan Kürdi'nin 2 yaşındaki şeyde bu cansız bedeni Bodrum'da plaja, kıyıya vuran 2 yaşındaki Alan'ın halası Tima Kürdi'nin 2015'te olmuştu. 5 yıl önce olmuştu bu olay. 4,5 yıl önce. Ve Tima Kürdi dünyanın ayağa kalkması için, halası, kaç daha kaç tane Alan fotoğrafına ihtiyaç var diye sormuş. Çok acı bir soru aslında. Cevabı da yok. Evet. Yani çok bir hüzün, hüzünlü bir röportaj bu arada şu anda şey yaptığımız. Evet. Bu kitabı dolayısıyla röportaj yapmışlar kendisiyle. Evet, yani kitap Bodrum'dan Kos'a, Kios'a, Sakız Adası'na, oradan da Avrupa'ya kaçarak çocuklarına bir gelecek sağlamak ümidiyle denize açılan Suriyeli ailenin hazin sonu. Küçük bot batıyor her zaman görüldüğü gibi. Evet. Ve 4 yaşındaki abisi Galip ve annesi Rehan'la açık denizde boğuluyorlar. Evin babası Abdullah da kurtulmuş. 28 yıldır Kanada'da yaşıyormuş Tima Kürdi. O gece uyku tutmamış. Sabah 4.30 gibi kalkmış. Ve yola çıkıp çıkmadıklarını merak edip telefonuna uzanmış. Ve cevapsız çağrı, anında bir terslik olduğunu anlayarak çığlık atmış. Eşi ve oğlu uyanıp yanına gelmiş. Sonradan cesaretini toplayıp kardeşlerinden birini geri arayacak cesareti bulmuş. Çok fena. The Boy on the Beach, sahildeki çocuk adlı kitabı yazmış. Bu arada alan bebek ve babası aslında Kanada'ya mülteci başvurusunda bulunuyorlar. Fakat kabul edilmiyorlar. Bunun üzerine denizden kaçarak Tima'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Önce Avrupa'ya geçecekler, oradan Kanada'ya kaçak yollarla geçmeye çalışırlarken boğulmuşlardı. Kanada hükümeti ardından, bu olayın ardından babaya izin verdi, tamam gelebilirsin diye, alan bebek öldükten sonra. Baba ise bunu reddetti. Ben Suriye'ye dönüyorum, yaşamak için çok bir anlam kalmadı benim için demişti. Evet. Bunu ayrıca şey de yapmamız lazım. Belki internet sitesinde de koymalıyız. Ben T24'ten gördüğümüz bir şey bu. Sahildeki çocuk mülakatı, röportajı yapan kim? Tima Kürdi ile yani Ayşe Acar. Ayşe Acar'ın çok etkileyici bir şey yani bu. Kitabın ön sözünün sonuna Tima şöyle yazmış: biz Suriye'de tanımadığımız büyüklerimize bile amca, teyze der, ailemizden sayarız. Bu kitabı okuyorsanız ve benden büyükseniz benim amcam ve teyzemsiniz. Küçükseniz ben sizin teyzenizim. Artık geçmişimiz ve kaderimiz kesişti. Tek bir büyük aileyiz diye ön söz yazmış. Yani bu feci olaydan sonra bütün hayatı değişmiş tabii. Ömrünü dünyaya mülteci krizini anlatmaya adamış olan bir kadın Tima. Kürdi Vakfı'nı kurmuş bu arada Tima. Evet, Kürdi Vakfı. Alan'ın babası Abdullah'la birlikte bir vakıf kurmuşlar ve savaş kurbanı çocuklara yardım eli uzatıyorlar. Baba Suriye'ye döndü demiştik. Döndüğü yerde oradaki çocuklarla, savaş kurbanı çocuklarla çalışıyormuş. Evet, yani birçok yanlışlık ve felaketten bahsediyor. Dünya yeğenlerimin evlerinden uzakta neden kıyıya vurduğunu mutlaka bilsin demiş. Birçok yanlış bilgiler var her tarafta. Ve Türkiye'de de ailem hayal bile edemeyeceğim şartlarda yaşıyordu diyor. Çok yani kendi 5 haftalık bir gezi ayarladım 2014'te. Babam da Şam'dan geldi. Şok, bütün ailemin, küçük kız kardeşlerimin son 3 yılda ne kadar yaşlandığını görmek oldu. Şartlarını görünce nedenini anladım diyor. Çok ağır bir durum var. Parklarda, sokaklarda yatan binlerce mülteciyi görünce hallerine yine de şükrettik ama diyor. Böyle çok ayrıntılı şey var. Bu, evet, uzun bir röportaj ama çok başarılı da bir röportaj. Ayşe, ne dedin adı? Hemen tekrar bakıyorum. Ayşe Acar. Ayşe Acar'ın röportajı. Bunu da koymaya çalışacağız. İnternet sitemizde çok hakikaten dünyanın en önemli durumlarından bir tanesi. Peki burada bitirelim şimdi. Ve birazdan Seyfettin Gürsel'le ekonomik durumla ilgili büyüme meselelerini konuşacağız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydınlar. Özdeş Özbay'la beraberiz. Merhaba, hoş geldin. Evet, şimdi bu senin 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Özel İktisat ve Toplum Dergisi'nin Ocak 2020 111. sayısında çıkan konuşmandan da biraz bahsetmek istiyoruz. Yani bu iktisatçıların, klasik bir iktisatçıların zaman zaman şikayet ettiğimiz ya da üzerinde durmaya çalıştığımız bu büyüme ile genel gidişatın arasındaki çelişkili ve önemli, yani 1972'deki büyümenin limitleri, sınırları konusundaki rapordan beri tartışılan meseleyi birazcık açalım mı bu sıralarda? Evet. Evet, konu şeydi, genel teması bu. Başka arkadaşlar da, meslektaşlar da tabii

yenilenebilir bir fosil yakıt kullanmadan enerji üretiminde. Ama gidin Hindistan'a, Çin'e, kaç kişi kabullenecek? Hadi Hindliler vejeteryan bir önemli bir bölüm ama Çinlilere gidin anlatın. Greta Almanya'yı da şikayet etti bu arada. O da verdiği sözleri tutmadı. Karbon salınımı. Yani ama evet, en başarılıları Avrupa. Çünkü rekabet ediyorlar ekonomik olarak. Evet, bu çok son derece önemli bir paradigma meselesi. Yani Ömer, bitirmek istiyorum. Burada ya Sanders'le ilgili söylediklerini ben de yeni duyuyorum. Burası çok önemli. Zenginlerin, refah içinde olanların miktar fedakarlığı göze alıp şeye yardımcı olması lazım. Öbür dünyaya. Yoksul dünyaya. Dolayısıyla şimdi bunu düşünün. Ne kadar devasa bir ikna şeyi ya da ikna yetmiyorsa topa şey lazım. Evet. Demokrasiyle de nasıl bağdaşacak? Parlamenter, yani demokrasi dediğim seçimlerle, değil mi? Hükümetlerin, siyasal otoritenin seçimlerle oluştuğu, yani en ufak bir çıkarına, değil mi, dokunan bir şey olduğu zaman aslında adım adım şeye doğru da gidiliyor. Özellikle orta sınıfların reel gelir artışının, yani tüketimi artışının durması bile artık demokrasiyi gelişmiş Batı ülkelerinde tehdit eden hale geldi. Bir sürü yeni, her ülkede aşırı sağcı, faşizan partiler yükselişte ve dengeler bozulmaya başladı. Evet, evet. Buna Almanya'da dahil. Bu çok önemli bir konu. Burada aslında bitirelim bence bugün, ama bunu konuşmaya muhakkak, tartışmaya devam, evet, etmekte. Ben de yeni elimize geçen birkaç önemli makale daha oldu son zamanlarda. Onları da paylaşalım. Olur. Birlikte. Çok çok iyi bir tartışma buradan yürütmek zorundayız bence galiba zaten. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, şimdi bir araya çıkacağız. Tabir caizse eğer, bir küçük ara vereceğiz. Aradan sonra da bu korona virüsü üzerinde etraflı bir konuşma yapmaya Selim Badur'la birlikte, bu konuların Türkiye'deki, dünya çapındaki uzmanlarından biri olan Selim Badur'la son durumları da bir görüşmek üzere birlikte olacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve saat tam 9.30'da, biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi, bu bütün dünyanın da bir en önemli konularından bir tanesi haline gelen, büyük bir salgın, pandemik haline almış olan korona virüsü konuşmak üzere bu konunun uzmanlarından programcımız, dostumuz Selim Badur'la beraber konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi programlar. Teşekkür ederim. Hem yarasalar, çok sayıda şey var aslında, dedikodu. Her zaman olduğu gibi bu konularda bakkala gidiyorum ama onlar da her şeyi yiyor bu Çinliler diye. Evet. Onları kabahatli buluyor. Irkçılık almış, evet, yürümüş vaziyette. Onlar da yarasalar, yılanlar yiyorlar filan diye bir yarasa konusu var. Bir işte asemptomatik olgular diye programda da sözünü ettiğim şey var. Bir de tabii bu hangi maskeyi ne zaman kullanacağız meselesi var. Hepsine birazcık açıklık getirebilir miyiz? Elbette, şu asemptomatik olgular konusu ilginç. Çünkü beni çok güldürüyor. Tabii asemptomatik olgular dediğimiz zaman semptomu olmayan, yani belirtisi olmayan, evet, aksırmayan, tıksırmayan, öksürmeyen, hatta ateşi olmayan olgular var. Bunlar taşıyorlar virüsü. Tabii önemi bu asemptomatik olguların, bu koronavirüs, yeni koronavirüs enfeksiyonunda ya salgınında bunların oranının yüksek olması bir. İkincisi de bunları tabii o havaalanlarındaki detektörlerle falan saptamanız mümkün değil. Adamın ateşi olmadığı için onlar geçiyorlar. Yani. İşte asıl onu da, evet, soracaktım. Yani şimdi mesela Sağlık Bakanı bütün gelenlere hava limanlarında tüm yolculara şey yapılacağız, ateşini ölçeceğiz diye bir şey yeni çıktı. Dün Ben dün akşam girdim havaalanından, hiç öyle bir şey yoktu ama. Ama bugün de yapılacak. Peki hiçbir işe yaramayan bir şeyi neden bunu yapıyormuş gibi yapıyorlar? Yani bunlar evrensel olarak alınan önlemler. İşte ben giriş yaptığım, çıkış yaptığım Kuzey Afrika ülkelerinde de vardı bunlar. Dillendiriliyor, söz ediliyor ama hiçbirisinde yoktu havaalanlarında. Büyük olasılıkla ben de uzak doğudan, Çin'den gelen uçaklar, hani şimdi artık Çin'den uçak gelmiyor ama oradan gelecek uçaklardan mı acaba o yolcularımı sadece kontrol ediyorlar diye düşünüyordum. Çünkü benim geldiğim, çıkış yaptığım uçak seferinde böyle bir kontrol falan yoktu yani. Etrafta da öyle bir alet yoktu. Evet. Sadece geçirmiyor değil. Maske konusu tabii, herkes maskeli ama. Kontrol yok ama maske var. Şimdi maske konusu ilginç. Aslında maske sizi dışarıdan gelecek bir virüse karşı korumaz. Böyle bir şey yok. Onun neden uzak doğuda, Japonya'da falan herkes maskeyle gezer, bunu pek anlamak mümkün değil. Kendinizi korumak için değil, eğer hastaysanız virüsü yaymamak için kullanabilirsiniz. Örneğin cerrahlar ya da diş hekimleri böyle bir cerrahi maske taktıkları zaman ağızlarından hani hasta bir kişiye virüsü ya da bakteriyi bulaştırmamak için o maskeyi takarlar. Kendileri kontamine olmak için değil. Maskenin ama tamamen etkisizdir demek yanlış. Maske nerede devreye giriyor ya da önemi nerede? Yapılan bir çalışmada insanlar genel olarak ortalama bütün küresel boyutta ellerini saatte 23 ile 25 kez ağızlarına ve yüzlerine sürerlermiş. Bunu engellemesi açısından önemli, yoksa dışarıdan gelecek bir virüsü engellemesi açısından değil, kendi elinizden. O nedenle elinizin sık yıkanması koronavirüs için değil, sadece grip ve diğer bütün solunum yolu etkenleri için önemli bir önlem. Gerçekten enfeksiyon zincirini kırıyor. El yıkanması önemli. Ve sabunla yani. Tabii normal sabunla. Yani bu virüsü mü ortadan kaldırıyor, yoksa hani suyla atıyorsunuz anlamında? Yok yok. Aynı zamanda virüsü de elinizden hem fiziksel olarak dışarıya atmanızı sağlıyor, hem de öldürücü etkisi de var. Yani o sorun değil. Virüsün o dezenfektanlar dediğimiz herhangi bir dezenfektan, şu ya da bu grup, işte klor içeren, içermeyen, alkol içeren, içermeyen değil, hangisi olursa olsun bütün dezenfektanlara da duyarlı olduğunu biliyoruz. Evet, peki bu salgının yayılmasını önlemek için ne yapılması gerekiyor? Yarasa çorbası içmeyin diyeceğim ama onun sonradan değinelim, o yarasaya evet. ilgisi olmadığını altını çizmek istiyorum. Salgının önlenmesi için tabii aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün ülkelere önerdiği ve ülkelerinde uymaya çalıştıkları, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, o klasik önlemler geçerli ve doğru önlemler. Şimdi HIV virüsüyle ilgili AIDS tablosu ortaya çıktığı zaman ya da Ebola'da Dünya Sağlık Örgütü ağır davrandı. Bu nedenle eleştirildi. Buna karşın gripten ilgili H1N1, H5N1 gibi salgınlarda oralarda da çok hızlı davrandı, çok agresif davrandı diye eleştirildi. Şimdi dengeyi bulmaya çalışıyor. Tam bir tehlike değil, seyahat yasağı getirmiyorum ama işte acil durum ilan ediyorum diyor. Ve özellikle Çin'in dışında 25-30'a yakın ülkede görülmeye başlandığı için bu enfeksiyon, bütün bunların alınan bir takım o klasik önlemlerle, işte seyahat yasaklarıyla ya da kısıtlamalarıyla, bunlarla ya da çeşitli kaynaklarda Dünya Sağlık Örgütü sitelerinde görülen el yıkama, işte hastalardan uzak durma, aksıran öksüren insanların dışarıya çıkmaması, izolasyon gibi önlemlerle, bu klasik yaklaşımlarla solunum yolu enfeksiyonlarının engellenmesine çalışıyor. Bunlar çok bildik ve çok klasik yöntemler, yani sadece koronavirüse özgü şeyler değil. Bu sabah haberi verdik. Birleşmiş Milletler, işte Dünya Sağlık Örgütü 11-12 Şubat'ta bir konferans düzenliyormuş İsviçre'de. Evet. Ve aşı ve benzeri şeyler konuşuluyor uzmanlarla birlikte. Evet, yani aşı konusunda tabii spekülasyon var. Aşı çok önemli. Çok yani önemli, onu etraflıca konuşmamız lazım. Yani aşı bilinen şeylere karşı öteden beri, yıllardır belki konuştuğumuz şeylerden bir tanesi, işte komplo teorilerini, özellikle de dünyanın savaş öncesi, dünya savaşları öncesinde iyice yaygınlaşan komplo teorilerinden bir tanesi gibi geliyor bana. En tabii azından yakın bana. Zamanda Soner Yalçın'ın bir kitabı çıkmıştı ve uzmanlar çok sert bir şekilde eleştirdiler. Aşı üzerinden muazzam bir komplo teorisi yazılmıştı. Yani tabii koronavirüsün aslında aşı teknolojisi, şu andaki aşı üretim yöntemlerine baktığınız zaman çeşitli kontrollerle, hemen şunu belirteyim. Bir ilaçla bir aşıyı kıyasladığınız zaman üretim süreci içinde kontrol aşamaları çok farklı. İlaçta yaklaşık 5 ile 10 aşamada kontrol yapılır. bir örnek vermek istiyorum. Zatürre aşısında üretim 2 sene sürüyor ve bu süreç zarfında 500'e yakın kontrol aşaması var. Yani aşı sağlıklı bir bireye uygulanan, ileride karşılaşma olasılığı bulunan bir etkene karşı sizi, kendinizi, çocuğunuzu korumak için yapılan bir uygulama olduğu için ilaçtan çok daha farklı ve çok daha sıkı denetlenir. O nedenle aşı üretimi öyle basitçe eleştirilecek ya da üzerinde sadece bir cümle söyleyip geçilecek bir konu değil. Ancak bugün kullanılan, yaygın olarak aşıların üretiminde yararlanılan teknolojiye oranla, çünkü bu bir süreç alacaktır. 20 ay gibi bir süreç alacaktır. Enstitü Pasteur bunu işte 6 aya çekmeye çalışıyor bu koronavirüsten ilgili, ama yeni bir takım umutlar var. O da yeni teknolojiler. Örneğin kısaca SAM teknolojisi diye bir teknoloji var. Bu Obama döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Siz bugün saptıyorsunuz virüsü, etkeni. Bir hafta sonra aşı hazır oluyor. Bu çok önemli bir şey. Yani kısa sürede aşı elde etme yaklaşımları var. Ama şu an için işte 2020 yılında bunlar çok kuramsal olarak çok iyi yürüyen ama daha uygulaması zor olan şeyler. Onun için koronavirüs aşısının bugün yarın elde etmesi mümkün değil. Yani buradan şuraya gelmek istiyorum. Aşı ya da ilaç şirketlerinin komplosu, onlar yaydılar bu hastalığı, aşılarını, ürünlerini satmak için. Bu doğru değil, daha ortada aşı yok çünkü. Evet, bir de yani mesela şeyle ilgili, aşıyla ilgili birazcık daha devam edersek, Lori Garrett işte uzman olduğu söyleniyor. Council of Foreign Relations'da eski sağlıkla ilgili küresel sağlık uzmanı, aynı zamanda Pulitzer ödüllü bilim yazarı, işte Ebola üzerine ve küresel kamu sağlığının çöküşü diye kitaplar yeni yazmış. Onunla yapılmış ayrıntılı bir mülakat vardı Democracy Now!'da, kısmen izledim. Orada diyor ki, iki tane çok önemli meseleden bahsediyor benim görebildiğim kadarıyla. Bir tanesi, bütün ilaçların ham maddeleri Çin'den geliyor. Bütün şeyi kesersek diyor, Çin'le olan ihtilatı, ihtilattan men yaparsak, ne diyabet ne kalp ilaçları, kanser ilaçlarının filan hepsinin zaten az bulunan, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde az bulunan ham maddesini bütün yani farmasötik endüstrisinin Çin'den geliyor. Bir bu meselede sormak, bir de normal virüse karşı, yani koronavirüsü değil, doğrudan doğruya grip aşısının da mutlaka olunmasında çok büyük yarar var demiş. Şimdi öncelikle Çin'de üretilen ham maddelerin, bu ilaç olsun, başka ürünler için de olsun, ki ilaçta da dediğiniz gibi diyabet gibi önemli bir takım enfeksiyon hastalığı dışındaki hastalıklardan korunma ilaçları, araçları. Bunun bir kere bu salgınla herhangi bir ilintisi yok. Çünkü gelen bir eşyayla bu virüsün taşınması mümkün değil. En fazla uygun ve nemli virüs için, virüsün sevdiği ortam olan ortamlarda bile 3 saatten fazla yaşamıyor. Daha kuru ortamlarda 3 dakikada ölüyor. Onun için bunu biliniyor. Yani böyle eşyayla nakledilmesi ya da bir başka, hemen bir parantez açayım, evcil hayvanlarla, öyle kedi köpekle falan geçmesi, pet shoplardan ulaşması falan, böyle bir şey söz konusu değil. Diğer sorunuz, yani grip aşısı. Şimdi tabii grip aşısı şu anda Kuzey Yarımküre'de koronavirüs sorunuyla uğraşılıyor ve bu çok dillendiriliyor, ama esas şu anda özellikle Türkiye'de de grip daha fazla hasar yaratmakta, daha yaygın. Çok yaygın ve bütün çevremizdeki insanlar, radyomuzun çevresinde bile. Ama çok, bu çok da doğal efendim, çünkü bu küresel ısınmayla ilintili olarak bir kere grip mevsimi sarktı. Yani ocağın 15'inden önce grip virüsü bir tane bile yoktu Türkiye'de. Bunu da soracaktım. Evet. O nedenle bir kere öteleniyor gittikçe. O nedenle Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında biz grip görüyoruz. Evvelden derdi ki grip işte Eylül'de, Ekim'de başlar, Şubat'ta biter. Hayır, öyle değil. Tamamen kaydı. Bu tabii Kuzey ve Güney yarım küreye farklı aşı içerikli aşılar kullanıldığı için bu konuyu da değiştirecek. Bu küresel ısınmanın sizin bu konunuzun mi buraya da uzantısı ve olumsuz etkisi var. Mesela ben, kar yağmamasıyla bağlantısı olduğunu söylemiyor. Yok, o çok bağlantılı değil, ama özellikle okulların açılıp kapanması, havaların böyle ani soğuması, bunlar çok kuramsal gibi görünen, ama daha fazla soğuk hava, daha fazla insanın, daha fazla, daha kalabalık bir şekilde kapalı yerlerde, sinemalarda, alışveriş merkezlerinde bir araya gelmesine yol açıyor. Hava iyiyken insanlar dışarıda. Neden? Kuzey yarım kürede havalar soğuyunca başlar, okullar açılınca başlar grip. diğer solunum yolu etkenleri. O nedenle grip şu anda önemli bir sorun ve gripten aşı üzerine çok fazla spekülasyon yapılıyor artık. Yani bıktıracak derecede bu aşı yararlıdır, yapılmalıdır diyenler ile hayır yapılmamalıdır diyenlerin hep aynı şeyi söyledikleri için artık hakikaten gına geldi. Ama bu aşı özellikle belirli risk gruplarında hayat kurtarıcı ve etkilidir. %60'mış bunun etkisi. %40'mış. Evet %40'tır, %60'tır ama bu önemlidir. Ama ölüm kalım demektir. Bu önemlidir. Bu. Oran olarak önemlidir halk sağlığı açısından. Bir de siz aşılandığınız zaman hastalanmasanız bile hastalığı çok daha hafif seyredersiniz. Buna bir örnek vereyim. Kolera salgınlarında. Kolera'da kolera aşısı %50 falan gibi çok yüksek oranda etkili olan bir aşı değil. %50'dir kolera aşısı. Ama siz 1000 kişi yerine siz bu aşı sayesinde 500 kişiyi hastanelerde ağırlıyorsanız bu halk sağlığı açısından çok önemli bir şeydir. Yani toplumun yarısını siz o aşı sayesinde koruyabilirsiniz. Büyük salgınlarda bunlar önemli sayılardır. Yani küçümsenecek ya da dışlanacak değil. Yoksa çok kolay oturduğunuz yerden bu aşı çok da etkili değilmiş. Biz bunu kullanmayalım demek. Bunu söylemek çok basit tabii. Evet, yani bayağı bu aşı meselesinde ciddi şekilde rivayet o kadar muhtelif ki insan sonradan derin pişmanlıklara sebep olabilecek. Yani çocuklarının şeyini bir daha ömür boyu kendini affetmeyebilecek ihmallerden bahsetmek mümkün olabilir. Bunu kendilerine bile itiraf etmeyecektir insanlar ama... Bu yarasalar konusunda eğer vaktimiz varsa bir nokta değinmek istiyorum. Şimdi yarasalar viral enfeksiyonlar açısından çok ilginç yaratıklar. Biz sadece koronavirüste gündeme getirdik yarasaları. Klasik tıp eğitiminde de sadece kuduz konusunda yarasaların bazı coğrafyalarda örneğin Amerika kıtasında kuduzu bulaştırmada en önemli faktör olduğunu. Özellikle mağaralarda girenler işte arayanlar falan. Takım şeyleri ya da o tarz spor yapanlar tam adını hatırlayamadım şimdi. O tarz uğraşan insanların yarasa ısırmalarıyla kuduza yakalanmaları söz konusu oluyor. Ama yarasalar bizim bilmediğimiz Nipah gibi, Marburg gibi çok çeşitli virüsleri barındıran canlılar, memeliler. Ve ilginçtir bir canlı türü düşünün başka türlerde olmayacak kadar fazla sayıda virüsü taşıyorlar. Ya nasıl oluyor da bu yarasalar bu konuda birdenbire ön plana çıkıyor, bu kadar önemsemiyor. Evet. Öyle ilginç özellikleri var ki bir kere uçan memeliler canlı türlerinin dörtte birini oluşturuyorlar. Çok çeşitlilik var. Ve yarasalar özellikle evrim sürecinde bu uçma özelliğini kazanırken immün sistemlerinde bir farklılık olmuş yarasaların. Kısaca şöyle özetleyebilirim. Bir viral enfeksiyon sırasında bir virüs ile enfekte bir bireyde oluşacak hasarın iki nedeni vardı. Birisi virüsün kendisi yapar hasarı. Diğeri ise daha sıklıkla bütün yaşanan olumsuzluklar sizin virüse karşı harekete geçen immün sisteminiz tarafından vücudunuza gelen zarardandır. Bunu şöyle açıklamam mümkün. Örneğin hepatit B enfeksiyonlarında hastalığında virüsü alanların %5 ile 10'unda fülminen hepatit dediğimiz bir tablo gelişiyor. Bu da virüsü aldıktan belki çok kısa bir süre sonra bir hafta 10 gün içinde ağır bir karaciğer yetmezliğinden insanlar yaşamını yitiriyorlar. Ne oluyor da virüsü alanların o küçük oranda kısmında fülminen hepatit gelişiyor? Demişler ki bu insanların immün sistemleri zayıf ya da çok fazla virüs giriyor bunlara ya da çok daha şiddetli hastalık yapan virüsler. Hayır, bakmışlar ki bu insanların immün sistemleri çok güçlü çalıştığı için ölüyor bu insanlar. Ha, çok ilginç. Çünkü virüs enfekte olan, virüs taşıyan vücut, virüs taşıyan karaciğer hücrelerine karşı savunma sistemiyle saldırıya geçiyor. Eğer sizin immün sisteminiz çok güçlü çalışırsa karaciğer hücreleri arasında kim virüsle enfekte olmuş, kim olmamış diye ayırt etmeksizin bu etabı atlayıp göz ardı edip bütün karaciğer hücrelerine saldırıyor. Ağır bir karaciğer harabiyeti, çok ağır bir karaciğer yetmezliği kısa sürede ve çok güçlü olan immün sisteminiz siz aman ne yiyeyim ben ne kadar sağlıklıyım derken sizi ölüme götürüyor. Şimdi bu bir hepatit örneğiydi. Yarasalarda bu evrim sırasında evrimlenirken bir memelinin uçma yetisi kazanma sürecinde immün sistemlerinin zayıflaması söz konusu olmuş. O zaman virüse karşı mücadele edemiyor, virüsü tolere ediyor ve virüsü öldürmediği için bütün virüsler yarasalarda bulunuyor. Ancak yarasaların bu olumsuz özelliklerini ya da virüsler açısından önemli özelliklerini saydım da Bu koronavirüs ne zaman konuşulsa son bir aydan beri Türkiye'de sürekli yarasalar. Zaten onlar yarasa çorbası içiyor. Evet, ya evet. Yarasayla bir ilgisi yok bu virüsün. Neden yok? Birincisi yani yarasadan bulaşması söz konusu değil. Koronavirüsler yarasalarda var. Ama hem SARS'ta hem MERS'te olduğu gibi yani hem 2002 hem 2010'lu yıllarda iki farklı koronavirüs tipiyle oluşan bizim işte SARS ve MERS diye bildiğimiz iki hastalık tablosunda kaynak yarasalar. Ama yarasadan bir ara konağa geçiyor ki SARS'ta yarasadan minx kedilerine, kedilerden insanlara geçiyor. Kedi derken sokakta gördüğümüz kedi değil bu. Özel civet dedi. Civet dedi yani özel bir tür. Yarasadan bu hayvanlara, onlardan insanlara bulaş. MERS'te ise Orta Doğu'da görülen bu Middle East koronavirüs enfeksiyonunda ise yarasalardan develere, develerden insanlara. Şimdi yarasa o nedenle ana kaynak belki ama bulaşma kaynağı o değil. Bunu şuradan biliyoruz. Bir kere yarasalar bu koronavirüs, yeni koronavirüs salgını çıktığı zaman tarihe baktığımızda Aralık sonu, Ocak başı ortaya çıktı. Bir kere yarasalar kış uykusuna yatarlarmış, ben de bilmiyordum. Ve o tarihlerde uyumayan yarasa yok, hepsi uyuyormuş. Açık alandakiler. Bu enfeksiyon işte seafood, deniz ürünleri satılan bir markette, bir açık pazarda ortaya çıkıyor. Evet. İlginçtir. Bu pazarın, bu salgının çıktığı pazar ki kapatıldı hemen bir Ocak'ta. Orada hiç yarası yokmuş. Bunu niye söylüyorum? Yani sürekli olarak yarasalar şöyleydi, böyleydi falan diye söyleniyor. Öyle yarasa çorbası yemeyle falan bu enfeksiyon bulaşmaz. Yarasadan insana direkt bulaşmıyor. Evet. Yine o sizin biraz önce belirttiğiniz gibi her şeyi suçlamak, bunlar zaten her bir şeyi yerler, böcekte, yılanda, yarası da ondan böyle oluyor diye. Hayır, öyle değil. Yani bu henüz tam saptanamayan, bir ara yılanlar suçlandı ama o da doğru çıkmadı. Büyük olasılıkla kaynak, evet, yarasa da var bu virüs. Yarasadan bir ara konağa geçiyor. Onun ne olduğunu bilmediğimiz, ondan insana bulaşması söz konusu. Peki bu durumda şimdi bunun yayılmasını önlemek için bir de şeyi de yayına girmeden önce de konuşuyorduk. Bu maskeler, eldivenler filan meseleleri üzerinde de bir takım yanlış bir anekdot hemen 30 saniyede size dışarıda söylüyordum. Ve ben iki gün, dün gece Cezayir'den geldim. Ve benim görüşme yapacağım Sağlık Bakanlığı yetkilileri birdenbire randevuyu ötelediler. Çünkü Cezayir kendi vatandaşlarını, yurttaşlarını Wuhan bölgesinden alıp hani Türkiye'nin yaptığı gibi Cezayir hava yollarıyla ülkelerine getiriyorlarmış. Uçak o Cezayirlileri almaya giderken Çin'e, yanında da Çin'e yardım olarak, ilginçtir Çin çünkü böyle bir yardım çağrısında bulundu. Maske ve eldivenimiz kalmadı, gözlüğümüz kalmadı diye plastik, kendilerini korumak için. Bunları yardım olarak 500 bin kadar eldiven ve gözlük götürüyormuş uçaklar Cezayir'den Çin'e. Ve bütün malzemelerin üzerinde de Made in China yazıyor. Ne ilginç bir anekdot. Çok acayip bir durum var. Peki nasıl bir, yani bundan sonra ne ölçüde yaygınlaşması bekleniyor? Ve nasıl bir önlemle sınırlandırılması, önümüzdeki döneme ilişkin gözlemleri nasıl yapabiliriz ve tabii, tam tedbirler neler olur diye de somut bir şey nasıl gidecek sorun konusunda önemli bir takım ölçümler var. Bu ölçümler ve sayılar üzerinden konuşmak herhalde en doğrusu. Evet. Virüsün yayılma hızına baktığınız zaman oldukça yüksek SARS'a oranla. Çok hızlı yayılıyor. Bakın dünden beri %34 oranında artmış. Evet. Yani çok çok ciddi bir artış. Biz de yani. Bulaşması kolay ama aynı H1N1'de olduğu gibi hastalık yapma, ağır hastalık yapma oranı düşük. Hep bu solunum virüslerinde, influenza içinde biz aynı şeyi söylerdik. RNA virüsleri bunlar ve kolay mutasyona uğrayabiliyorlar. Çok kolay dönüşüme söz konusu bu virüslerde. Özelliklerini değiştiriyorlar. Eğer bu virüsler bu kolay, hızlı yayılma özelliklerinin yanı sıra bir de ağır hastalık yapma, ölümcül hastalık yapma yetisini kazanırlarsa eğer, o zaman iş çok ciddileşir. Ama H1N1'de de beklenti buydu. Onun için pandemi aşısı falan önerildi. Sonra ölü sayısı az oldu diyerekten vay siz boşuna aşı kullandı dediniz. Hani bu derken tabii yani 680'e yakın insan öldü ülkemizde. Hani bunlar aşılansalar da ölmeyeceklerdi. Siz 680 insanı önemsemiyorsunuz demek ki. Yani bu çok değil. Temel bir gerçek. Yani pardon sözünüzü kestim ama yani hakikaten ölüm kalım meselesi diye bir şey varsa bu da bu yani dedikodulara, söylentilere filan kurban edin. Yani aşı yapılmış insanlar ölmüyorlar. Evet. Bu kadar temel bir gerçeklik var ve bu inkar etmek, kabullenmemek, evet. Bunu yatsımak nasıl mümkün? Onu anlamak pek sağlıklı de, değil. Ama yani ne kadar konuşsak o kadar yeni. Şimdi toplumumuzda, ülkemizde birçok Avrupa ülkesinde ve gelişmekte olan ülkelerde, Afrika ülkelerinde de şu anda bir toplumda bir duyarlılık var. Herkes öğrenmek istiyor, hafif endişelensiz dinliyorlar. Ama bir süre sonra bir plato yapmaya başladığı zaman ya da durulmaya başladığı zaman bu salgın, bu durulma sonucunda ya amma da abarttınız diyeceklerdi. Yani bu klasik bir çizgisi vardır. Bunu döngüsü. Yıllardır konuşuyoruz. Evet, aynısı. Yani ne zaman duracaktır? Tabii toplumda bu virüs ile enfekte olanların sayısı artıp da toplumsal bir bağışıklık kazanmaya başladığı zaman. Hani artık ben buradaki Açık Radyo'da çalışan bütün genç arkadaşlarımızın hiçbirisi bu virüsten temas etmediler. Virüs eğer enfekte birisi gelip de buraya virüsü yayarsa hepimiz burada enfekte oluruz. Ama aradan 10 gün geçtikten sonra buradaki insanların 10 kişiden 8 tanesi virüsten temas etmiş ve bağışıklık kazandıysa daha sonra gelen birisi buradaki bulaştıracak kimse bulamayacaktır. İşte o zaman da durulmaya başlayacaktır. Seyri bu ve bu tempoda giderse yani bizim RO değeri dediğimiz bir değer vardır. Bulaştırma. Bir hasta kişi kaç kişiye virüsü bulaştırıyor? İşte influenza'da farklıdır, kızamıkta farklıdır. Kaç kişiye bulaştırma sayısı fazlaysa, RO değeri ne kadar büyükse o daha tehlikelidir, daha hızlı yayılır. Hızlı yayılıyor dedim ama yine de SARS'tan ve MERS'ten çok farklı değil. Ölümcüllük açısından baktığınız zaman, mortalite özelliklerine baktığınız zaman SARS'ta enfekte olanların %10'u ölüyordu. MERS'te %25-30'u ölüyordu önemli. Burada çok düşük, %2'lerde. Yani son sabahki rakamlar, bu rakamları da belirtmek de artık çok absürt çünkü her saat değişiyor ama 28.276 enfekte birey saptanmış, konfirme edilmiş birey dediğiniz zaman yani alınan örnekte virüsün gösterildiği örnekler. Yoksa hastalanan kişi sayısı ya da belirti veren kişilerin sayısı 100.000'leri geçti. Bunların içinde 565 tanesi yaşamını yitirmiş. Bu önemli bir oran. Sürekli artıyor. Yani her gün hakikaten artıyor. Durulacak herhalde bu. Bugün yarın artık ölen sayısı çok fazla artmaz diye bekliyorum ama öyle olmuyor. Olmuyor. %2'lerde yani ölümcüllük oranı fazla değil. Dediğim gibi toplumsal bağışıklık şu anda madem aşı veya ilaç yok spesifik olarak kullanılan iyi bakım ve toplumsal bağışıklığın sağlanması sonucunda tabii bu Çin'de alınan önlemler yani bir takım önlemler alınıyor yayılmaması için hastalığın. Örneğin adını da söyleyeyim size daha bilim inandırıcı ve bilimsel olsun. Wang bilmiyorum belki siz biliyorsunuz hiç aramama gerek kalmaz. Wang belediye başkanının adını biliyor musunuz? Hayır. Wang belediye başkanı hemen söyleyeceğim. O kişi 11 milyonluk bir kent. 11 milyonluk bir kentten dışarıya çıkışları yasakladı. Evet. Çok... Yasakladı da kaç kişi çıkmış şu arada biliyor musunuz? 5 milyon. Öyle mi? 5 milyon insan dışarı çıkmış zaten. Yani niye yasaklıyorsun? Koskoca Çin Komünist Partisi'nin gücü de buna yetmemiş yani. Yakışmadı diyorsunuz değil mi? Bir takım şeyler kapanıyor. Başkanın adı Zhu Xiangwang. Zhu Xiangwang pek etkili olamamış belediye başkanı Wuhan belediye başkanı. Çünkü 5 milyon kişi daha bu karantina uygulamaya başlamadan önce şehri terk etmişler. Tabii o dönemde... bu yarasalar falan konuşulurken bir yazıda ya yarasayı falan boş verin trenler çok önemli diyordu. Trenlerle bu şehir kentten 11 milyonluk bu ve şimdi işte 6 milyon kalmış herhalde buradan kısa sürede bu karantinaya ve yasaklar gelmeden önce çok fazla sayıda tren seferi vardı Şangay'a ve diğer kentlere. O kalabalık trenlerde bulaş arttı. Sizin altını çizdiğiniz gibi asemptomatik olgular önemli. Bulaşta hem o dönemde hem de şimdi hala hiç belirtisiz insanlardan virüs bulaşabilir. İnsanlardan evet. Uzak durun. Evet çok yani Xi Jinping de mesela kendini ilginç bir şekilde geri çekmiş. Eğer başarılı olursa bütün şey ödüller ona. Tabii. Başarısız olursa da yerine tayin ettiği bir adını unuttum şimdi ona yıkılacak diye bir analiz de vardı ilginç. Bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Selim Badur çok teşekkür ederiz. Türkiye'de ve dünyada da en çok konuşulan şeylerden evet. Bir tanesi. Dedikodular ve söylentiler de maalesef besliyor tersi yönde. Evet. Ki bilimin izini sürerek iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu söylemekte çok önemli yani bu, oldu bunu. Bir kere bütün bu tür solunum virüsleri bu kentler, kalabalıklaşma, tarımın değişmesiyle çok ilintili olarak hem solunum virüslerinin hem de ara konak olarak kemiricilerin, yarasaların, işte farelerin ve diğer kemiricilerin, memelilerin, tabii elbette artropod gibi böceklerin, kenelerin, sivrisineklerin, tatarcıkların, bunların yayılması, kentlere daha kolay girmeleri, bütün onların o ekolojinin değişmesiyle beraber biz hiç ummadığımız, ya bu da nereden çıktı dediğimiz yeni virüsler. Tabii bu arada yeni virüsler ortaya çıkacak, yeni salgınlar ortaya çıkacak. Yani sağlık sorunları 21. yüzyılda hani teknoloji gelişti, azaldı falan değil öyle. Tam tersine bu neoliberal düzenle beraber ve bu kalabalıkla, bu sistemle gittikçe daha ağırlaşacak. Tabii yeni virüsler dedim, şunu da hemen unutmayalım. Teknoloji gelişince siz eskiden grip, nezle, soğuk algını dediğiniz şeylerin adını koyuyorsunuz artık. Evet. Teknolojinin yardımıyla da isim koyma ve yeni virüsten söz etme imkanı doğuyor. Çok teşekkür ederim. Çalıştığınız kurumun da adını da söyleyeyim. Ya ben bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorum şu anda. Bir aşı kurumunda 2,5-3 yıl kadar önce İstanbul Üniversitesi'nden ayrıldım. O kuruluşta Türkiye ile ilgim yok. Daha çok gelişmekte olan ülkelerdeki Asya ve Afrika ülkeleri, buralarda bir takım aşı karşıtlığıyla mücadele projelerini yürütmekteyim. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Profesör Selim Badur'la beraberdik. Bu korona virüsü üzerine konuştuk. Böylece programı da bir tek bir Bob Marley şarkısı daha çalabiliriz. Onunla ne çalacağız? No Woman No Cry. 75. yaşını kutluyoruz. Biraz daha da çalmaya devam edebiliriz belki. Robbie seçti onu. No Woman No Cry. Bugün bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robbie Tayyar'dan oluşan ekiple beraberdik. Andrei Grisku da bize yardımcı oluyordu. İyi ki doğdun Robbie diyelim kendisine. İyi ki doğdun. Ve huzurlardan ayrılalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back.